فبلوغ رمضان منة من الرحمن كفيك مزو رمضان من نعمة اتكايك ومنجي ورحمة الله سبحانه وتعالى لأن فيه ليلة خير من ألف شهر وسباب ننياك ونوسك موجة هو نمبورة كلكم يزي ألف موجة نمبورة كلكم يزي ألف موجة كما يلفو تنقلية كتك حديثه فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ndani yake kuna siku moja ni bora kuliko miezi 1000 yule aliyenyimwa khairi zake basi huyo kwa hakika amenyimwa hiyo ni ramadhani qalo tastahiqu ni'matun tastahiqu shukra ni neema ambayo inastahili kushukuriwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tumeingia katika ramadhani qala Allah jalla sha'nuhu katika mwisho wa aya زفونغ الله سبحانه وتعالى أكسيم والتكبر الله على ما هداكم نئيلي ممكبر الله ممتكوز الله سبحانه وتعالى يويا لأنبايا مكوانغويني ولعلكم تشكرون إلي نيني مباتك شكور آية سيدي زكوية كوزنغمزية حكم يفونغ والتكبر الله على ما هداكم نئلي مبتكم كبر الله سبحانه وتعالى جو يالي أمبايو الله مكوانغويني إلي مبتكم ليت شكراني هين هداية رمضان سيق يكولت متس قوات وكوانا لميكا وكوانا كمبيا ميجي وكوانا وانغوبيا وات لا الإمام بن رجب رحمه الله تعالى أكسم بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة كفيك مويز رمضان نكفنغ قواك نعمة إليك وكبوة على من أقدره الله ويولي أن بي الله أقدره الله عليه أمم كدريي أن يمانا سلف الصالح ولكون موب الله ستة أشهر الله أوافكيشك كمويز رمضان ميزي ستة na ikishafika ramadhani wakishafunga miezi sita mingine wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie amali zao hili ni jambo kubwa sana ndugu zangu katika imani tusilidogoshe na tukalichukulia mazoea kwamba baada ya miezi 11 kuna mwezi mmoja unakuja mwezi huo unafungwa khalas tukaona ni katika hali za kawaida la tuchukulie kwamba hii ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala imetufikia sisi hilo la kwanza la pili tukiangalia ramadhani namna ilivyo Allah alivyoisifia kwamba ni siku chache lakini ndani ya siku chache hizi fadhila zilizomo ni nyingi na namna ya neema ya Allah kwa mja wake kumwepesisha au kumwepesishia amali nyingi za kheri akaweza kuzitekeleza katika muda mfupi hizi zinatufundisha kuona thamani ya nyakati au thamani ya wakati huyu aliyekaa mwaka mmoja akaifunga Ramadhan akasali alichosali alafu mtume akataja aliyoyataja hii inaonyesha a'zamu ni'ami tulil umri ما حسن العمل أعظم النعم طول العمر ما حسن العمل أكبر ونعم يكرفشي وعمري سبابا نكفاني عمل جيما صحابة هوي اللي تنقلية كوينجية بيبوني اللي يتشلي وكفا مكم موجة أو ميكا ميشاة يو إسلام واو na yeye akatangulia akachelewa kufa akatangulia kuingia peponi kuliko mwenziwe umri ambao sisi tunaishi tusiwe tunafurahia tu kwa kufanya birthday na kufanya mambo yasiyo na maana tukafanya israfu katika kupoteza mali na kuwashughulisha watu katika status na profile zetu imeongezeka namba katika umri wangu namba na kipi kimeongezeka katika khiri. Hatukutumwa sisi au hatukuletwa sisi kuja kupoteza muda. Sisi tumeletwa hapa lina'budu Allah subhana, ili tumwabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu unapozidi umri wake, basi ajue kwamba ule kuzidi kwa umri ni ghanima, ni ngawira ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Abu Nu'aym katika Hilyat al-Awliya asifa al-Muslim la yaziduhu umruhu illa khaira, muislam kisimzidishie umri wake isipokuwa khairi. Qala Sa'id bin Jubair kullu yawmin ya'ishuhu al-mu'minu ghanimatun, kullu yawmin ya'ishuhu al-mu'minu ghanimatun, kila siku ambayo mu'min anaiishi siku hiyo ni ngawira, ni hazina, ni thamani. Mwaka mmoja aliyoishi huyu sahaba yanatoa maana ya maneno haya, yanatoa maana ya maneno haya. Kwa hiyo mtu kapoa miaka mingi, ana miaka 70, ana miaka 80, akakaa katika vikao akawa anajisifia umri wake, na akawahisabu wale waliokufa, akaona yeye kupoa umri mwingi au umri mrefu kwamba ni thamani, na yeye kafadhilishwa kuliko wengine katika namna hiyo, la qimata lahu, hilo halina thamani kwake yeye, kwamba inna baqiyata umri almu'min la qimata lahu ay la mathila lahu, kubakia ule umri akaishi muda mrefu lakini usiimarishwe kwa amali njema haina faida yoyote. Lakini kubakia umri wa muislamu, umri wa mu'min, hauna mfano. Kaishi umri mrefu wenye amali nyingi, hili jambo hili halina mfano wa kumithilishwa. Kwa sababu gani? Huyu yeye imemfanya atangulie kuingia peponi kuliko yule shahidi aliyetangulia kufa, kuliko yule ambaye ametangulia kufa. Na haya ni maneno ya al-Imam Ibn Rajab katika Jami' al-Ulum wal Hikam, inna baqiyata umri al-mu'min la qimata lahu ay la mathila lahu, kubakia ule umri wa mu'min akana bakia kuishi ni kitu ambacho hakina mfano wake. Kuna ndugu zako wangapi wametangulia kufa, wana umri kama wakwako, vijana kama wewe au wazee kama wewe, wewe lakini bado unaendelea kuishi mzima. Ramadhani zinakudiriki, misimu ya kheri na kupita, jua kwamba jambo hilo halina mfano, na hadithi zimekuja katika kuthibitisha hilo katika yale ambayo amepokea al-Imam Ahmad rahimahullah, na akasahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala fi marawahu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala unabbiukum bi khairikum qalu na'am, je nisikupeni habari juu ya khairi zenu, qalu na'am, akasema ndio ya Rasulullah. Kwa nini usitupe habari juu ya khairi zetu? Mtume akasema khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala, mbora wenu ala unabbiukum bi khairikum, nisikupeni habari ya mbora wenu, yani mwenye khairi nyingi kwenu, mwenye khairi nyingi, mbora wenu, mbora wenu, khiyarukum atwalukum a'mara, mbora wenu ni yule ambaye ana umri mrefu zaidi kati yenu. Wa ahsanukum a'mala, na ni mwenye amali nzuri zaidi kati yenu, huyo ndio mbora wenu. Lakini sio tu kusema kwamba sisi tumekula chumvi, tumeona hili na lile, lakini akiangaliwa katika amali muflis au ni khasir. Ni muflis kwa sababu umri wake kapitiliza katika kudhulumu watu, kusengenya watu, kuwaonea watu, kuwapiga watu, kula mali za watu. Huu umri wake umepita katika mambo hayo. Au ni mtu ambaye amefanya israfu kwenye nafsi yake katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu umri wake hauna la maana lenye kuzingatiwa na kuwa ni kiigizo chochote kilichokuwa chema. La, kadhalik imekuja hadithi kutoka Abdullah ibn Usrin radiyallahu ta'ala anhu anna a'rabiyan qala ya Rasulullah man khayrun nas. Abdullah ibn Usrin Allahumma sajiba nafi'a anasema bedui mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe Mtume wa Allah, man khairun nas, man khairun nas, ni nani mbora zaidi ya watu? Qala man tala umruhu wa hasuna amalu, akasema ni yule ambaye umerefuka umri wake na amali zake zikawa ni njema. Alhadithu sahih sahahu al-allama al-albani rahimahullah, hadithu alladhi rawahu ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Khairu an-nas man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu, umri wake umekuwa ni mrefu na amali zake zimekuwa ni njema. Hii itupelekee tuwe na hofu katika yale ambayo tumeyapitiliza katika nyakati na katika umri, basi na faida, lakini isitukatishe tamaa na pumzi ambazo tuko nazo bado katika kuwazimia kujaza katika umri wetu amali zilizokuwa njema, kwa sababu haiwi muumini kukata tamaa. Kukata tamaa ni katika manhaji ya khawarij, ya mtu kujiogopesha mpaka akajikufurisha mwenyewe, na mtu kuwa na matarajio tu, hali ya kuwa na udororo na uvivu, hiyo ni katika manhaji ya murji'a. Bali sunni ni yule ambaye anaishi baina hadhaini al-amrain, yakhafu wa yarju, anaogopa katika yale aliyofanyia mapungufu, yale aliyofanyia israfu, lakini anataraji yale ambayo Allah yako kwake katika fadhila, anataraji ile fursa aliyokuwa nayo katika kuipata kwake. Ummu Fadli mraatu Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, ambaye jina lake akiitwa Lubaba binti al-Harith al-Hilaliya, dada yake Maimuna ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na dada yake mamake Khalid bin al-Walid radiyallahu ta'ala anhum, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dakhala ala al-Abbas, dakhala ala al-Abbas, Mtume aliingia kwa Abbas ammi yake, wa huwa yashtaki, hali ya kuwa anasumbuliwa, anauguliwa, anaumwa. Fatamanna al-mauta faqala ya Abbas ya amma Rasulillah, maradhi yalivyomhiliki, yalivyomsulubu au yalivyokuwa yanamsumbua, akatamani kifo. Ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume akamwita, ewe Abbas, ewe ammi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tatamanna almauta in kunta muhsinan tazdadu ihsanan ila ihsanik, tazdadu ihsanan ila ihsanika khairun lak, wa in kunta musian fa in tuakhkhar tasta'tib min isa'atika khairun lak. Akamwambia, ewe ammi wa Mtume sallam, usitamani kufa ikiwa wewe ni mwema, basi utazidisha wema katika wema wako uliokuwa nao, hilo ni kheri kwako, na ikiwa wewe ulikuwa ni muovu, in kunta musian, ikiwa utacheleweshwa kufa kwako ukabakizwa duniani ukawa unajigomba na kujikataza na kujilaumu kutokana na maovu yako, nalo vile vile ni kheri. Hebu angalia mfano tosha wa umri wa Muislamu, miaka imepita ipo katika mambo yasiyokuwa ya sawa, lakini akaja akajidiriki Allah akamuafikisha kujielewa na kujitambua, akawa anajilaumu kwa maovu aliyoyatanguliza, anajigomba na kujutia na kuazimia katika mema na kutubu kwa Allah. Hili tu pia ni kheri nalo, achia mbali kufanya mema yanayofuatia mbele yake. Mema mengi katika mazuri. Kwa hiyo Muislamu hatakani akate tamaa kwa sababu ya mabaya yaliyotangulia, kwa sababu ya maradhi na mitihani yanayomwandama. Umri wake anaupewa na Allah ni thamani tosha, lakini akawa anajielewa na kujitambua. Lizidishe faida katika hilo yale yanayosimuliwa na Abi Bakra radhiyallahu ta'ala an Nufai'u bin al-Harith anna rajulan qala ya Rasulullah ayu an-nasi khayrun, ayu an-nasi khayrun. Abi Bakra radhiyallahu ta'ala anhu anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimuuliza Mtume, mtu gani ni mbora zaidi? Qala man tala umruhu wa hasuna amalu, yule ambaye umri wake umerefuka na amali zake zikawa ni nzuri. Qala fa ayu an-nasi sharrun, akauliza ni mtu gani aliyekuwa shari zaidi? Qala man tala umruhu wa saa amalu, yule ambaye umri wake umekuwa mrefu na matendo yake kadhalika yakawa ni maovu. Rawahu Ahmad wa hasanahu al-Allama al-Albani rahimahullah. Umri ni mkubwa, ameishi miaka, lakini amali zake ni mbaya. Hii inatufunza kwamba Muislam aone thamani ya kile alichokuwa nacho katika umri wake, aone thamani siku atakapojitambua baada ya mapungufu, au siku ambayo atakapoziona au na kuzitambua kheri Allah kama akafisha, akajua misimu ya fadhila, akawa ameipatiliza na kuijaza katika mambo ya kheri. Lakini haitamani, asitamani Muislamu kufa kwa sababu ya yale ambayo yamemkuta yeye na kumpata yeye. قال شميطي ابن عجلان رحمه الله تعالى الناس رجلان. شميط بن عجلان انا اسمع watu wako sampuli mbili. Mtu wa kwanza famutazawidun min ad-dunya wa mutana'imun fiha, mtu wa kwanza ni yule ambaye amechukua masurufu kutoka duniani, na mwingine ni yule ambaye mwenye kuneemeka na hiyo dunia. Fandhur ayya rajulaini ant, chunguza wewe ni yupi katika watu wawili hawa. Fandhur ayya rajulaini ant, jiangalie wewe ni nani katika watu hawa wawili. Inni araka tuhibbu tula albaqa, akasema Shumait, mimi na kuona wewe unapenda kurefushwa kwako wewe kubakia fi dunia duniani. Kila mmoja ukimuuliza unataka kufa kesho, anambia bado kidogo. Inni araka tuhibbu tula albaqai fi dunia, mimi na kuona wewe unapenda kurefuke kubakia kwako duniani. Lakini swali la kujiuliza, fali ayi shay'in tuhibbu, huko kuishi muda mrefu kwa ubakio unapenda kwa ajili ya kitu gani? Sawa, uishi umri mrefu ubakie, lakini hilo unalipenda kwa ajili ya kitu gani? An tuti Allah azza wa jalla, ili upate kumtii Allah mwenye nguvu na utukufu. Wa tuhsina ibadatah, na ufanye vizuri ibada zake. Watatakaraba ilaihi bil a'mali saliha, na ujikurubishe kwa Allah kwa amali njema. Swali hili akiulizwa kila mmoja atasema ndio, licha ya kwamba ana mambo yake hajamaliza. Wanakwambia na mambo mimi sijamaliza, lakini unapenda umri wako urefuke na uendelee kubaki duniani. Antutia Allah azza wa jalla wa tuhsina ibadata, وتتقرب إليه بالأعمال الصالحة kwamba wewe umti Allah uzifanye nzuri ibada zake na kadhalika ujikurubishe kwa Allah kwa amali njema. Fatuba lak, ikiwa hivyo ndio ilivyo ndani ya moyo wako, iko hivyo na wewe ukawa unathika na Allah na ukawa hilo unalidhihirisha, basi ni jambo zuri iliyoje kwako wewe. Au wewe uko katika sehemu hii ya pili, amlita akula watashraba watalhuwa talaba watajmaa dunia watuthmiraha watanama au watunaima zaujataka wa waladaka, kwamba wewe unataka umri ubakie ili upate kula na kunywa, upumbazike na ucheze, ukusanye mali na upate matunda yake, uzalishe mali yako na umneemeshe mkeo na watoto wako. Ikiwa wewe upo katika hili, falabiisa ma aradta lahu albaqa, ni kitu kibaya iliyoje ambacho wewe umetaka ubakie. Na haya ndio maisha ya makafiri ambayo wao lengo lao ni dunia na maisha ya dunia. Manhaji hii wanaijenga kwa kizazi cha Waislamu wa leo, kwamba mtu yeye anakwambia mimi na future yangu, future yangu maana kuna moja, mbili, tatu, nne katika mambo tu ya dunia. Hayo ndio ambayo yeye ana ameyajengea katika maisha yake ya baadaye. Akwambia bado bwana, na mimi naogopa kesho. Naogopa kesho. Yaani kesho usije kuwa fukara. Grafu yake ya dunia na kuitafuta dunia na kuipapia iwe inapanda, lakini katika amali as-saliha na kujikurubisha kwake na maamiliano yake na Mola wake ni duni sana. Sasa you know, wamejenga wao Waislamu na wao wanafikiria ulimwengu tu, na wakawajenga watoto wa Kiislamu wawe wanasoma kwa malengo hayo. Leo ukimuuliza mtoto wa Kiislamu unataka uwe nani, anakwambia nataka niwe dokta, afadhali nataka niwe mie pilot, nataka mimi niwe kadha. Lakini si rahisi kumsikia nataka mimi niwe hafidh al-Qur'an, hafidh al-hadith, mimi nataka niwe alim. Ni wachache sana ambao watoto wa Kiislamu wana malengo hayo, kwa sababu ya kule shuleni wanaposoma. Mwangalie nani anayemlea mtoto wako kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Yeye anaishi naye akiwa macho muda mrefu kuliko wewe, ambaye utakutana naye pengine kuanzia magharibi mpaka saa 4 alafu analala. Yupi ana athari kwa mwanao kati yako wewe na yule? Hasa hawa ndio ambao tunataka maisha ya dunia yarefuke kwa malengo haya, na hii si busara, yani huu si katika wema.